Eguerdion, Antxeta Irratiko entzule eta kirolzaleak, ostegunero bezala hementxe gaude Jean-Pierre Garokarene eta nine Xabier Martinez Antoñana, asteburuko kirol deialdiak aztertu eta albiste nagusiak helarazteko gogoz. Izan ere, Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo. Bai. Una zora garriarekin. Gaur ere, asko daukago kontatzeko. Asko, gauza hainitz. Ia, esan, gure kiloara bizi-bizirik dago. Bizi-bizirik dago, izan ere, ba, bueno, Hondarribi Arraun Elkarteak denboraldiko azken bi estropadak jokatuko ditu, eta bi helburu dituzte traineruek. Emakumezkoetan, Hondarribiak datorren urtean Euskotren Ligan aritu nahi du, eta horretarako playoffak irabazi beharko ditu. Aurreko urtean bezalaxe gizonezkoetan Euskolabel Liga garaitu nahiko dute Mikel Orbañanosen arraunlariek. Bidasoak, ba bueno, igandean bada Hueskaren aurka jokatuko du, eguerdiko 12etan Artalekun jokatuko duen Sazir Asoba Ligako lehen neurketa izango da. Iker Serranoren adierazpenak izango ditugu eta gurekin zuzenean Gurutzagina Galde izango da. Ba bueno, atzo Asobaleko ba kontu guztiak, Asobalen gertatutako kontu guztiak aztertzeko. Errugbiari buruz hitz egingo dugu noski ere bai, Hendaiako estadioak igandean etxean jokatuko du arratsaldeko 3etan. Eta zesta puntaren inguruan ere, ba arituko gara Jean-Pierre, bihartik aurrera Hondarribia Grand Slam txapelketa hasiko dute eta txapelketako aurkezpenean izan ginen protagonista desberdinen ahotsa jasoz. Zuzeneko elkarrizketan gaur Irungo Mendizaleak, Mendi Elkarteko ba bi ordezkari izango ditugu, Mamen Agirre eta Josean Arriola, elkarteko xehetasun guztia kontatu eta ezagutzeko parada izango dugu. Eta amaieran, ba, beste kirol batzuk egun hauetan utzi dituzten neurketen eta albistei buruz hitz egingo dugu noski, eta Real Union ere izango dugu tartean, aurre denboraldia edo denboraldia aurrea ja perfilatuta daukalako Jean-Pierre. Hoxe, lehen neurketa amaiketan zubietan, eta ateak itxita. Hortxe. Ez dago aukerarik izango, eta azkoitik pentsatzen du izango dugula gurekin, eta bere iritzia jasotzeko Real Union zarautzen ari da, entrenatzen da, gizu? Ah, bila, hori denekin. Kontatuko dugu. Bueno, ba, denborari galdu gabe, az gaitezen kiroletik saioko, ba, bueno, programa berri batekin. Sarrera aipatu dugu, Jean-Pierre, Hondarribi Arraun Elkarteak, ba, asteburu honetan bizita garrantzitsu dituela, bi helburu nagusi betetzeko. Asteburua Bizkaialdean igaroko dute, bi jardunaldi hauen ostean, ba, bi traineruek denboraldia amaitutzat emango dute. Bizita garrantzitsu, bi helburu garrantzitsu, baina guztiz desberdinak, eta bi etxas eremu desberdinetan ere, Jean-Pierre. Bai, Euskotren Ligako eta Euskolabel Liga egoera playoffeko lehen jardunaldia izango da jokoan. Eta hori aski garrantzitsua da, Ibaika alde batetik, Tolosaldea, Kabo eta Hondarribia bertako igogailua lietuko dira erlojoren kontra. Aski komplikatua, eh? Erlojoren kontra eta irailean gaude, eta gauza kontutan hartu berbera, bi luze eta ziaboga batekin itxas mila aterriko, 2078 metro distantzia betez. Jarraian Euskolabel Ligako playoffaren txanda izango da, ero Pedreña, San Pedro Tarra, Samator Manolu, Tiran eta Zarautz. Gizonezkoetan gara. Bueno, hori da, lehen kontua hor, ja, hiru itxas mila beti bezala. Alde bat, eta gero? Eta gero, bera bakitza. Aipatu behar dugu, ba, bueno, kasu honetan, azken bi estropaetan 8 traineru parte hartze dutela, bai, lehenengo 8ak. Hoxe. Ba, bueno, okerrez banago Aresek eta bueno, Aresek, ba, denboraldia bukatutzat eman du, Zarautzek, ba, bueno, playoffak jokatuko ditu, eta bueno, ba, gainontzekoak, ba, denboraldia amaitutzat eman dute, eta, ba, Lekeitiarra barne, Kabo, Donostiarra, Menabar, Zazierbana, izango dira. Eta ohorezko txandan, dituguna, hemen, Bermeo, Orio, Arraunketa Elkartea, Gofito Hondarribia, eta Santurtzi. Eta horre gongo da leia. Hortzo koska. Santurtzi eta Hondarribia eren artean. Hortzo koska. Egun ta, bueno, eta gizuma, puntu ugari aurten, eta Santurtzi, zeilkapeneko lehena da, eunda berrogita malau punturekin, eta Hondarribiak jarraitzen du bigarren, eunda berrogita mabi punturekin. Bueno, hortze, koska, hor dago. Eta bakigu beti, bueno, ba, Bermeoko estropada, itxasoko estropada da, baina Portugaletekoa, Elkorte Inglés banderakoa, ezberdina da. Errekan, eta hor bai, kale, ez dakit kontxan hain erabakigarria izango den, baina badakit Portugaleteko erreka hortan, lehenengo kalea tokatzen bazaizu, hori bai ia erabakikorra dela. Bai, ia da, baina ez da aldatuko, irabazten duzunean, albo bat ez duzu begiratu nahi, jarraitzen duzu zuzenean, irabazi dut, nire lan abete du, txukun, eta banderakin etxera. Ano, bigarren, hirugarren, laugarren, beste postu bat lortzen balima duzu, eta eskuratzen balima duzu, ja, hasten zaren, salsamende jauna bezala, eta esanturtzerra bezala, eta bermetarra, jau, kalea, ez da korronteak, gauzak aldatu behar direla, eta hausnarketa serio bat egin honi buruz, bueno, horrela da, arraun mundua, horrela da, aspaldi daniko. Horrela hartu izan dugu, baina geurea gurea da, eta Hondarribia Arraun Elkartea berriz ere borrokan, hor dago prest garaipena eskuratzeko. Bi astetan kontxa eta liga eskuratu dezakete. Zarautzeko bandera. Bueno, futbolean triplete bat izango delitzateke. Triplete izango delitzateke, ba, hemen gutxi gora berantzeko. Bueno, ba, Joseba Munarrizen hitzak bildu ditugu, guazen entzutera, ba, Hondarribiko patroiaren adirazpenak. Euruko prest, beste oportunitatea daukagu liga bat irabazteko, saiatuko gara alden eta azkarren ibiltza berriz, aberra kontxako bi asteburuko maila ematen dugun, eta aber saiatzen genen berriz estropa horiek alden eta oberen atetzea, ez? Bidean oti guaz, entrenatzen oso ondo hasi gerat, aberra aste hau oso ondo egiten dugun, eta iristen genen berriz asteburu on bat egitera. Hortxe, Joseba Munarrizen adierazpenak, bandera irabaztera, bi banderak irabaztera, eta liga irabaztera, orain ezakate zer galtzeko. Oso bestelakoa da emakumezkoen trainerukoen egoera. Izan ere, ezberdina da, lehen aipatu duzu, nola playoffetan arituko diren, Arerioak ezagutzen dituzte ere, Tolosaldea, Kabo eta Ibaika, bueno, ikusteke dago, oraintxe bertan duela gutxi jokatu, kontxako estropada jokatu dute, Tolosaldeak garaitu ditu soilik, baina oso segundo gutxietara. Bai, oso eta, segundo gutxietara. Irutzen zain nahi, Patxi Frantzesekor eta Askarbantua badu, Donostian bere burua nahi zuela ondo erakutsi, ez berea, nahi baizik eta Tolosaldearen taldearen, eta hor nahi zuen, pixkat gauzak ondo jarri, aurreratu, Hondarribia aurrean ibili, psikologikoki estutu, gauza, baino indarrak beste kontua izaten dira. Eta gizonezkoetan aipatu duguna, Bermeon itxasoa da, eta Portugaleten, El Corte Inglés bandera, edo, bueno, bigarren, playoffetako bigarren jardunaldia, erreka da, eta errekan ez bat, zea ondo moldatzen, hor bai segundo pila galdu daitezkela, eta aurreko urtean hori segertatu zen. Bai, eta neska ikusten dut alde horretatik burua hotza euki dutela, Donostin, eta beti buruan izan dute playoff hori, playout hori hortxe zegoela, eta ondo moldatu dira arraunketa bere ziarekin, lasaitasunean, prestaketa on bat iten, eta noski baiet, kontxa, bere leku zorgarria dela eta lana txukuna betzeko. Baina helburu nagusia helburu nagusia eta ez dute antzi hori bere prestaketan, ez dute antzi play-outa. Hori argi eta garbi eduki dute. Bueno, guzti horren inguruan Amaia Etxabegurenen adierazpena jaso ditugu, berak ere Arerioak gutxi gora bera aztertzen ditu, Tolosaldea Ete Ligako lehena izan da, Ibaika bigarrena izan da, eta Kabo Galiziako txapelketa irabaztetik datozte, eta bueno, badakite Arerioak gogorrak direla, baina Amaia Etxabegurenek dioenez, oso prestatuta eta gogo handiekin iristen dira bi estropadagoetara. Oso ondo iristen gara playoffera, egia esan, gogotxo. Eta badakigu zaila izango dela, Arerioak oso indartxu daudelako. Bai Tolosa eta bai Baikarekin kontxan izandako aurrez aurrekoetan argi ikusi izan. Baina, bueno, motibatza gaude, asko hori gara lanean eta nik uste dut temporada bukaerara indartxua iristen garela, badaki guztar den playoff jokatzea aurreko urtetatik, badaki guztar den presio hori eta nik uste dut jakingo dugula kudeatzen. Beraz, gogotxu eta indartxu. Kiroletik. Bueno, ba, horiek arraun kontuari dagokionak Jean-Pierre esandakoa. Asteburuan larun batean Bermeon lehiatuko dira. Arratsaldez, 6:20etan. 6:20etan eta igandean ba goizez Portugaleten El Corte Inglés bandera hori ba eguerdiko 12ak laurden gutxiagoetan izango da, ezta? Ba, gutxi gora, bera. Laurden gutxitan 12 eta 10, bueno, hortxe da. Kontu korrontiekin, kontu jakingo dugu eta bueno, ja aurreratzen dugu ba datorren asteko ba asteleneko gonbidatuak ba Nerea Seijo eta Ander Legazko izango direla. Biak arraunelka Hondarribia arraunelkako ba arraunlariak eta bueno ba guzti asteburuko guztia azalduko digute baina bueno aztertuko dute zehazki naski bai arraunlari handia gurekin izango dira. Behin arraun kontuak atzean utziz eskubaloiaren inguruan arituko gara datozen minututan eta Jean-Pierre imaginatzen dut ba bueno Bidasoako zuzendaritza zuten izango dela izan ere ba beste behin 48 orduren buruan Bidasoak bi neurketa jokatuko ditu igandean bada Hueskaren aurka eta aste artean EHF European Ligeko bai. Bigarren kanporaketa ba RK Nexeren aurka gero izango dugu gurutzagina galde gurean eta bueno kontu honen inguruan bai. ba zeo zer kontatuko digu baina bueno eskerrak bi neurketak etxean jokatzen dituzten eta ez aurrekoan bezala ba Galiziaren bidaiatu behar zutela ba, erokeri bat izan zen hasiera hartan erokeri bat izan zen kiroldetik zuzenean biramonean autobusera eta autobusetik kangasera, CS-eko irletara, joan ziren gutxi gora bera. Hori alde batetik. Eta, bueno, asteburu honetan ez dut esango gauza bera dela, baino erokeri bat ere. Igandean 12:00 eta aste artean neurketa Nexeren aurka, Kroaziaren aurka, bigarren kanporak eta jokatuko da kiroldegian 8:00 eta 16:00. Eta pentsatzen dut barrutikan ere ezagututa gurutzagina galde oso haserre egongo dela batzorde kideak ere bai oso ez haserre. Baina denborarekin ikasi dute burua hotza izatea arraunlari bezala. Arraunlari bezala. Itxas handiaren eta ugaina handiaren aurrean burua hotza. Da, gauza bera, ikasi dute zaharrekin, eta hor aholkulariak badituzte, Beñardo García, José Antonio Errezkin, Javier Sesma bera ere, oiko agintariek, ba, aserretzen ziren asko, eta komunikabideetan, eta edabideetan, aipatzen zituzten, sekulakoak esaten zituzten. Beste garaia zen, baino orain hori dena bideratu dute, ikasi dute, gauza, ba, beste neurri batean egin behar direla, eta azpitikan, azpi jokoa, sukalde lana dalo. Ba, nik uste guzti hori gero kontatuko digula, neurketan zentratuz, ba, Iker Serranoren adierazpenak ditugu, bada Hueskaren inguruan. Bada Hueska, ma behitan, talde aurreden boraldian aritu dela, baina normalean Bidasoak garaipena eskuratu behar du, edut esango erraz, baino anatago zez ere ikusitakoarekin, garaipena lortu behar du, ez daki kaberu izango den, Bartok ere zalantzan egongo den, bueno, baino gazteak egor dira, eta hogei lengoan Iruñean gol bat sartu zuen, Furundaren akangasen ere bai, bueno, taldea prestaturi dago, bihar adierazukuru ala ere, azken ordua, Jakobo Kuetarak hartaleku. Bueno, bitartean, Jakobo Kuetara oraindik ez dakagu euskaraz, bitartean Iker Serranaren adierazpenak entzuteko, ba, bueno, entzungo ditugu. Bai, bueno, ba, lehenengo blokea ja atzen utzi dugu, ez? Bai, EHF lehenengo sailkapenarako partidua eta bai ligako bi partidua kanpon izan da, ba, balore askokoak izan dira, ez? Eta, bueno, orain beste bloke baten sartzea, eta lehenengo partida Hueska dugu. Hueskari buruz, ba, gutxi esan behar, ez? Bai, pretemporan galdu ingenu behaien aurkan, Hartalekun jolastutako amistosoa, naiz eta lagun artekoa izan, ba, bueno, abisua da, ez, eta argi dago atera barko gehala zentzu guztikin, ez. Naiz eta behaiek ez oso ondo hasi, ez, bi partida galdi dituzte, bueno, badakigu kalitatea daukatela, oso arerio gogorra da, defentsan oso fuerte ibiltzeia, eta bueno, kosta bingo da, ez. Gu Hartalekun goraste dugu, espero dugu bi puntuak hemen gelditzea, eta bueno, astea ondo dijo, eta jai gandeko gogokin, ez. Kiroletik. Bueno, ba, gurean zuzen zuzenean telefonoz, ba Bidasoako lehendakaria daukagu, Gurutza Ginagalde, eguerdion Gurut. Kaixo, eguerdion. Bueno, kontatu guizu pixkat atzo Asobaleko afera hori, nola joan zan? Bueno, atzo aurreko asamladan ostean, eta bueno, ba, kompetizioak lehenengo do bilardunaldiak atzeratu ondoren, ba, sortatu ziren dimisioen ostean, ba, bosketa bat zegoen, eta Asobale asoziazio bezala bertan bera geratzen zen, baina, bueno, eten, etzen aurrera atera, bi taldezik beste guztiak, ba, Asobali babesa maio nion, ba, Asobalen jarraipena nahi dugu, eta, bueno, ba, hori ba, bertan bera geratu zen. Baten bati, burua berotu zizaion, ez duzu uste? Zeba, azken... agirian azaldu zen azken puntu hori, eski komeriak ekarriko zituen etorkizunarako, baina uste dut burua baten bati berotu zaiola, ez da, Gurutz? Bueno, esan aurreko asanbladan gaudenean, bueno, berri hori jakitean jendeak ba, berotasun momentu handia eraman zuen, etzen ondo ulertu, bazirudien ba, federazioaren aldetik kontrol bat nahi zela, eta, bueno, ba, esan momentu hortan itzko gorrak entzuntziran gela hortan, komisio delegatuak dimisioa orkestu zuen blokean, eta, bueno, hori bai mantendu zen, eta orain, bueno, gestora bat abil Asobale zuzentzen, baina bai momentu hortan ba, berotasun handia egon zen, erabakiak zuzen hartu ziren, baina, bueno, gero jendeak perspektiba eta denbora hartuta uste dut ba, rekapazitatu dutela gehiengoek eta atzo ikusi zen, ez? Gehiengoaren nahi abintzat Asobalen jarraitasuna, jarraitza gehi du. Bueno, ofizinekiko denboraldia nahiko zaila aurre ikusten da, nahiko ba, bueno, hasiera honetan nahiko arazo eta murgilduta daude. Kirol arloan zentratuko gara, nola ikusten dezue ba bada Hueskaren aurkako neurketa, igandean jokatuko den neurketa? Bueno, ba, partida zaila, ez? Asobali gando den guztiak bezala, ba, partida zaila, esan beraiek talde polita daukate, horre demoraldian partida jokatu genuen beraien aurka, eta, bueno, ba, demostratu zuten talde ona girela, eta ikusi dugu, ez? Bueno, moztu egin zaigu, baina harrapatuko dugu berehala hori da bai, Gurutza Ginagalderekin, lasai. Men, gerturatzen ari da oain kiroldegira eta bueno, berehala bat egingo dugu berriz Gurutz Ginagalderekin. Bueno, ba, konexioa galdu dugu, baina bueltan dugu. Bueno, aipatzen ari ginen, ba, bada Hueskako neurketa, ba, beti arerio zaiak daudela, ez, Asobaliga honetan. Bai, ez dago arerio txikirik, eta, bueno, esaten egin zana, ez, ba, gai garela gauzak oso ondo eginda, ba, Kankasen aurkako partidua bezala, ba, ondo eta lasa irabazteko, baina horrengo astean ikusi genuen, ez? Ganitasunen aurka, ba, bueno, ba, ez baldin badugula ehun ematen, ba, bueno, ba, koste egiten zigula, eta taldea, bueno, egia esan azkenean topera eman zuen, eta garaipenera eman zuen, baina ikusten da ez baldin badago dela topera, ba, edo zeinei irabazteko, ba, koste egiten zigula, ez? Amaitzeko, Gurutz, eta badakita aserretu da zarela, baina oso orekatua zarela ere. Badakit, baina nola adierazten aldugu jendeari, jenderteari eta zaleeri Bidasoak jokatu behar duela igandean 12:00 eta gero Europako neurketa hori berriz asteartean 8:00 eta 16:00 ze gertatu da hor? Bueno, nik uste dut gaizki ulertu bat egon dela, ez? Lehenengo partidua, bai, Kankasen jokatu genuena, Europako txapelketaren ostean, ba, bueno, ulertu genuen, ba, telebistak jartzen zuela, eta beste telebistara guretzat garrantzitsua da, denetan bezala, eta, bueno, zaindu behar dela, baina bigarren gertatu denean, ba, kontaktuan jarri gera jente guztiekin, eta, bueno, azaldu digute, ba, diga programatzen duten, programatzen dutenek ba, ez zeukatela jakina ba, bauk Europa jokatzen genituen partiduak noiz ziren eta horrela jarri dituztela, ez? bueno, hori ja itzegina dago, ez da gehiago gertatuko, eta, bueno, egia esan ez da gustoko egoera, badakigu hasiera hau, urte hasiera hau, gogorra dela jokalarientzat, hilabete asko pasatu dituzte jokatu gabe, eta, bueno, partidoak hain segidan jokatzea, ba, ez da gustokoa, baina, bueno, bintzat ja itzegin eta gero, ba, badakigu zein izan den arazoa, konpondu da, eta hemendik aurrera espero dugu partido gehiago egotea Europan aurten eta bueno, ba etortzen direnak ba ez dire goera berdinen, bueno, ziur baiet eta bueno, konpontze maldin bada, ba bueno, beintzat denboraldi hasieran gertatzea eta ez amaieran oraindik eta ba indarrak ahulagoak daudenean. Gurutz, mila esker gurean izateagatik eta zorte on dituzuen erronketan. Eskerrik asko zuei. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, ba, hortxe engurutzagin agaldek azaldu digu primeran, ba, bueno, ze gertatu zen atzo Asobaleko afera guzti hortan, eta, bueno, nola dagoen taldea indarrekin, ez? Ba, bueno, bigarren aldia 48 ordutan jokatuko dutela, baina badirudi ja hitze eginda dagoela eta konponduta dagoela ere bai. Bai, gauza bat, hiru jokalari hor, Tumensef, erdilaria, alde batetik, eh? Jumen Sef amatuaren semea, alderratetik espina atezaina, Benficatik etorri dena, eta Gutsek, Bolonierra, jokalari lerroan ari dena, ezkerra da beha, eta jokalari on bat ere, Buesca saiatuko du beren abetetza, baina iru izen horiek kontutan hartu behar da, Euskaldun bat ere, Oier García Mendiola ere hor dago. Hortxe, ba, eta eskubaloitik, ba, errubian ere zita garrantzitsua dugu igandean, izan ere, ba, 2008 eta 2011 denboraldiko etxeko lehen neurketa jokatuko du Hendaiako estadioak, aurreko astean orte zen aurka, etxetik kanpo 14-22 garaitu ostean, igandean, iruetatik aurrera, San Medard, Enjale, jasoko du ondarraitzen. Aurreko neurketan Bers jokalariak gauzatu zituen Hendaiaren puntu guztiak, neurketa ez du joan zen, baina imaginatzen du Jean-Pierre, Bergez gain beste batzuek puntuak batu beharko dituztela, izan ere San Medardek aurreko igandean ere, 26-24 irabazi zuen mugertaldeari eta berdindua daude sailkapenean, Hendaia hirugarrena da lau punturekin, San Medard bosgarrena da lau punturekin, eta liderra Nafarroa da, bost punturekin, bakizue erasoan, gauzatzen direlako beste puntu batzuk, Jean-Pierre. Horixe da, eta bertan, garaipena eskuratu zuen Hendaiak lehenguan oso garrantzitsua, orte zen, beti leku aski berezia izaten da, eta garaipena garrantzitsua zen denboraldia federal B honetan, bigarren federal bitan ondo hasteko, hor Nafarroa indartxu azaltu zaigu, eta zen medagan zal, talde ospetsua bere lehen garaipena lortu zuen eren, orduan denak ondarraitzen bere aukera izango dute, etxean, bertan, ondo hasteko, eta ondarraitzen lehen garaipena lortzeko. Kiroletik. Bueno, hori errubia eta zesta punta ere izango dugu, eta ez bakarrik asteburu honetan, baizik eta datozen bost ostiraletan, izan ere Hondarribian udalak zesta puntaren aldeko apostu sendoa egin du pandemian garaian ere, udan ez bezala datozen asteetan gozatu ahal izango dugu jostaldi pilotalekuan munduko puntistarik onenetaz, Hondarribia Gran Slama antolatu dute Jaia Live enpresarekin batera. Iraiaren 18 ontatik, hau da, bihartik aurrera, bost ostiraletan jarraian jokatuko dira ligaxka eta kanporaketak, horietatik lau partida ETB-ek emango ditu, jostaldin berez 714 lagun sartzen dira, baina 302 eserlekura mugatu dute aforoa, bakizue normaltasun berri honetan. Eta protokoloen arabera, metro eta erdiko distantzia gorde beharko dute ikusleek, maskaria jarria euki, eta sarrera jostaldiko goiko aldetik egingo da, eta irteera bite alboko atetik atera beharko da. Eta esan bezala, zentratzen gara kirolean, Gran Slam bat izanik, munduko puntistarik onenak bilduko dira Hondarribian. Bigarren jardunaldian adibidez, iraiaren 25ekoan, gaur egun mundu mailan ikus daitekeen partidarik handienetakoa izango da, Goikoetxea eta Irastortza, eta Beaskoetxea Lopezen aurka, eta hain justu Iñaki Lopezekin mintzatu ahal izan da Koldo Lagusia gure lankidea, eta entzungo dugu zer komentatu dion ba, Imanol López, ez da punta handiak. Aipatu bezala, ba, munduko txapelduna sei aldiz, López Jauna, kaixo? Kaixo, zer moduz. Ba, ez dakite nola aurreikusten duzun, Hondarribiko bost ostiral hoiek, aukera gutxi izan dira udagarraian, iparraldean bai, gehiago, baina nola bizi duzue egoera, eta ze aurreikusten dituzue? Bueno, azken finean eskertuta, ez? Aurten gutxi asko da. Ikusi da, ba bueno, aldena eginda, bai pelotarien aldetik, bai instituzioen aldetik, bai gure enpresaren aldetik, eta azken finean, ba inorrek esperatzuena, zen ni behintzat ematen nuen ja 2020a bukatuta dezela deportiboki, ba bueno, jolastu dugu, Markinan txapelketa bat, San Juan de Luzen denboraldi guztia, Biarritz, orain Hondarribia, egun ez egun, preparatuta egon bar gara, gure lan ondo alik eta ondoen egotena egotea da, eta deia baldin badaukago jokatzeko, ba listo egotea da. Bai, listo egoteko, entrenatu behar da, ez dakit azken sei hilabete hauetan, itxialdia barne, nola kudeatu duzuten hori? Bueno, ba ez da erraza izan, ze bueno, azken finean bo, ni etxe txiki batean bizi naiz, etxe normal batean, bizikleta bat daukat, horrez gain gauzak egitea, ba bueno, ez da erraza izan, ez? Baino niretzat izan diren bezala gehienok ero horrelako situazio bat bizi izan dugu. Beraz, arazorik gabe, osea, gure meta da ahalik eta ondoen iristea, ahalik eta espektakulu gehien ematea eta momentua disfrutatzea. Ez dakigu aurten gertatu zaiguna zoramen bat izan da, beraz, kantxan disfrutatu ahal izatea, guretzako niretzat behintzat, pertsonalki, fantasia bat izan da. Hondarribian ere neurriak hartuko dira, jostaldi pilotalekuan, kopuru mugatua, ikusle kopuru mugatuak, ez dakite orain artean doni bai loitzunen, Miarritze, Markina aipatu duzu, nola bizi izan duzue? Ba, egoera berezi hori somatzen alda edo behin joko hasita hori alde batera usten da? Bueno, egia da, neri kontratatzen diate jokatzeko. Beraz, ni joaten naizenean, ni nire preokupazioa da gauzak ahalik eta ondoen egitea, gauzak ba, preparatu dagotea, mentalmente nire kidearekin gauzak prestatzea. Beste kontu denak, ba, organizazioaren alde uzten ditut. Nik pentsatzen detena horri buruz, gauzak ondo egin ezkero eta protokoloak ondo jarraitu ezkero, ez dago ez luke egon beharko arazorik, beraz, negozio guztietan bezala, zu daukazu enpresa bat, protokolo bat dago, daukazu taberna bat, protokolo bat dago, beraz, zein godezu, itxi, ez egin, ba, nik usten dut Hondarribiko udaletxeak egin duena, da, decisio oso importante bat, badakite zehazki ze protokolo jarraiko duten, gauza garbi dauzkate, gure alde dagoena gauza kondo egitea, enpresaren dana, bai jaiali berena, hori ondo egiten laguntzea, baina dana ondo egin ezkero, ba, bueno, ni pentsatzen dut, jarraipen ematea beste urte batzi zesta buntarloan, ba, dala irabaztea. Etenik gabe, beraz, kantxatuko zarete, txapelketari dagokionez garen eslam honi buruz, eta nolako aurreikuspenak dituzuen, ikusiko, bueno, ba, pare bat aldaketari eman direla, gazteak sartzen direla, nola ikusten duzu, kartela? Sobrenombre esaten den bezala, ba nik ikusten dut kartela interesgarria dela, ez? Azken finean udara hontako oraingoz behintzat San Juan de Luz eta hau izan dira Grand Slam handiak, izenak sobre papel oso onak, ikusi behar da gero kantxan, ba bueno, bakoitzak gure maila ematen dugun, ez? Hori izaten dela beti problema, ez? Baina, bueno, nik bentsatzen dut hor baldin ba gaude edo hor daudenak bentsat aliketan duen egingo dutela. Eta importanteena, ba, bueno, ba, berreun eserleku baldin baude, horiek beteta gotea. Eta hortako ze behar da, ba, bai Hondarribiko eta bai inguruko jendeak, ba, kiroraren alde eta bai Hondarribiko udaletxeak egin duen apustuaren alde, ba, hori frontoira hurbiltzea eta protokoloa ondo betetzea. Aipatu duzu Hondarribiko udala hartu duen erabakia garrantzitsua dela, zesta puntarentzat, dagoeneko, bueno, horren aldeko arrapostua egin zuen, ba, jostaldi berri zuenen ere, 2007 urtean, azken 14-15 urteetan bultzada bat ere izan du Hondarribian arrobi aldetik, eta bar, zesta puntak, ez dakit dagoeneko atzetik datozten gazteak sumatzen hasi, haien presioa sumatzen hasi azarete, edo bada belaunaldi berri bat? Ba, espero baiet, oza, nik ez dut segimendu berezi amaten Hondarribiari, baina ez, digo, beste asunto batzutan nagoelako. Baina bai egia san 2007tik ona ba 13 urte pasa direla, ez? Azken finean segurazki dagoela gazteren bat bai eskolan, ba ez dakit aurten, baina hurrengo urtean edo hemendik pare bat urtera, ba aukera edukiko duena bai profesional mundura pasatzeko eta bueno, ni gustora holako notiziak aiatzen direnean, ba bi seinale daude, bat gu sartzen ari garela eta ja pauso eman ber degula ba agian beste gauza batzuk egiteko eta bai gazteak ba bere aukera daukatelako, ez? Zu urte luzetan Ameriketako kinieletan, Estatu Batuetan bai Mexikon eri bila zara, orain bueltan Euskal Herrian lehen nekez bizi ziteken edo aurrera egin Ameriketara jungabe, zesta puntan. Ikusten duzu, bai, belaunaldi berria badela, Euskal Herri mailan beste maila bat hartu duela, azken aldi honetan zesta puntak gala ez? Bai, badago pixkat, problema izango nuke Estatu Batuetan dago, ez? Orain Estatu Batuetako salida mugatua da, baldintza asko eskatzen dituzte handikan, ba, bai, nazionalidadea, eta ba, hori gero eta zailo dago. Baina, bueno, hemen lana egiten ari da, badu eskola potente batzuk, badago zirkuito bat udaran, beraz, aukerari eukitzea, bakoitzak egiten duen lanaz gain, ba, interesgarria dare, bai. Kiroletik. Tira, ba, hortxe Hondarribia Granadas lamari dagokiona, pozten gara, Koldo ere gure saioan entutea, izan ere aurrek urtean ba, gurekin zegoen, eta bueno, ba, hortxe akagu Koldo. Jarretu biharko du, jarrepena ingo du, eta beste kontuak ere baitu Koldo, kirol mailan. Bueno, urrengo bost ostiraletan jokatuko dira naurketak, gogoratu ezazue, baina larun batean, Jostaldin, CaixaBank, Masterreko final aurdeneko ligaxkako azken neurketa jokatuko da, 8:00 aurrera, Olaizola bigarrena eta Zabaleta, Eskurdia eta Arangunen aurka arituko dira, sarrerako 20 eurotan salgai daude, Arma Plazako informazio puntuan, eta Hondarribiko Matxin Artzukaleko turismo bulegoan. Interneten erosi nahi baduzue, ba, bueno, CaixaBankeko web gorrian sartu beharko duzue. Albiste honekin momentutxo batzuk usten zaituztegu, iragarki batzuk, eta segituan, ba, Irungo Mendizaleak elkarteko Mamen Agirre eta Josean Arriola ordezkariekin izango gara. Beraz, laister arte! Asteazkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Asteazkenetan, Antxete Irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8:00. Antxete Irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioguneetan sartzea eta Antxeta Irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta Irratia zure telefonoan ere bai. Kiroletik. Bueno, eta esan bezala, iragarkien ostean, Irungo Mendizaleak elkarteko, ba, bueno, ordezkariak Mamen Agirre eta Josean Arriola ditugu gurean, zuzen-zuzenean, eguerdion, eta eskerrik asko, ba, gure gonbidapena onartzagatik. Eguerdion eta zuei, mila esker. Bueno, kontai guzue, oraindik ez dakien arentzat, zer da Irungo Mendizaleak, eta, bueno, zein lan burutzen dituzue zuen elkartean? Bueno, men, gure inguruan gutxi izango dire Irungo Mendizaleak edo elkartea, mendi elkarte hori zer den. Irurogeita, mabi urte inguru badazka hemen gure bueltaka. Amaika mendizale irundar batzuk atxonduak, eta batzuk galdi bizidirenak, hemen inguru, mendi ingurutan da biltzana batakita gure berri. Aipatun beharko dugu bai gure biski bat, elkait, erlaiz menditaldea, hemen ere dagoena irunen, ez, bilek jakitxeko, baixe da. Esterik, ez? Menditalde bat, oraindikan bizitzeko eta gerra emateko gogotan gaudenok. Oso ondo. Josean, gauza bat aipatzeko eta 1924ean sortu zen elkartea, baina kontatu dezagun, aipatu dezagun ere Realunenek bere arroa zuela eta mendizaleak zituela erren. Gero mendia diskideak izan zarete eta gero Irungo mendizaleak, alata guztiz ere Elgetan bildu zen lehen batzorde hori eta osatu zen. Hor da pixkat jatorria eta Irungo mendizaleen mami hori, ezta? Elgetan izan zen. Nik esan berko dut, nahiko berriña naizela hortan, bai, nik 25 urte darmazkin. Ekarri dizut, liburu bat ekarri dizut horretak, Irungo mendiz eta hortxe bertan aipatu dut, eta ikusi dut, eta, bueno, pixkat, hortikan ari horretat, baina gehostik. Horren sorrerik ez, nik azkeneko 25 urte buruz hitz egin dezaket. Pixka bat, historiek izan dut, gizasemen historien beti betzela gora berak, momentu goiko. Ni dakidan ez bintzat momenturikan oberena edo handiena edo jende gehiago mugiarazi zuena izan duzen eski itxera, jendia mugitu zanean, autobusak montatu eta inguru. Baita mendizaletasun utza, baina baita eski. Horri izan duzen pixka bat Irungo mendizaleak aire edo indarra handina hartu zuen momentuan ikoste dut. Eta guztiz ere orain berritu zen lokalak eta barra. Bai, gero izan duzuen bere urrezko denbora bigarren aldi bat. Hemen dago Felix gure inguruan, zuzen direktiba hartakoa izan duzen, hor epatu behar dugu gure Joseba Nagusia pixka bat buru izan duzen. Joseba Redondo, hoi da. Eta pixka bat mugiera zituten deporte aldetikan, eratuz bi ibilaldi oso arriskutsuak. Arriskutsuak ez, exito handikuak. Izan duzien, Pirinioen trabesia bialdi egin zen, hor bi autobus, hilabetero mugitzen zuen, astero mugidak, hor berpiztu zen, eta horrekin batea, burutara egarri zuen horrek pixka bat, gastronomi mundua, hor pixka bat izan zedin, finantzia bidia, ekintza, mendi ekintza sorrarazeko, mugitzeko. Hori izan duzen, bi batera, eta pixka bat, hemen Felix dago, pixka bat, direktibaren taldeko laguna da, eta berak ongitaki hori, eta bai, irundarraskoak ere gure urtekoak edo, 60, 40, tamar tapiko eta gehiago, eta 60, tamar urtekoak die asko, hori joko die momentu horiek zer garrantzia. Hori izan duzen, pixka bat, gorakaderikan handina. Gauza bat da, Xabier, aurten urte berezia izan da, hamen Josean, da Xabier, urte berezia konfinamenduren gatik. Normalean, abenduan eta urtarrilean, jendea berriz paperak hartzen ditu eta federatzen da. Baina aurten, aurten gauza berezia aldatu da. Aldatu da, Josean, aurten, eta egunero, jende guztia mendi aldera egin du, txetik ateratzeko, libratzeko, espetxea bezala izan da, konfinamendu hori, eta kontutan hori dena kontutan hartu da, mendi elkarteak aski bereziak izan dira, eta garrantzitsuak alde horretatik ere, eta Irungo mendizaleak hain zuzen ere bai. Amen. Bai. Baina horret zer ekarri du? Ba, ezin genuen beste gauzak egin, orduan jende, joan da mendira. Eta hortarako, klaro, eurik ikusi dute, ziurtasuna pixka bat behar dute eta joan dire bere segurua egiteko. Segura egiteko behar dute soziedade bat. Orduan hor gaude guk laguntzeko pixka bat. Federatzeko ezin duzu joan federazio zuzen. Baizik joan behar zera klub batetara izan ematera eta kluboren bidez joaten zera. Eta badituzu zenbakiak gutxo gora bera zenbat federatu izan diren konfinamendu egoera honetatik irtetzeko garaian? Begira, gure taldean hori neurturikana ez daukagu. Guk, abia da hori bazetarra lehenagotikan ere. Guk sumatzen ari garena da, taldetik mendizaletasuna eta pixka bat gure, ez gu bakarrikan, Euskadiko talde guztia dazkagu, menditaldea dazkagu, jende gaztia, talde bizitzara ez dara hurbiltzen, beren kabuz ibiltzen dire asko. Baina nahiz da bere bakarka ibili, eta guk askotan ez gunu sumatzen, hori gaztiak bere kabuz juten dire asko mendira, eta nik, osea, zu egin didazun galderari, Iruni buruz ez dut esango behin, Euskal Mendi Federazioari buruz esango dizut, urtero azitzen ari dela mendira dijoan kopurua. Bai, izan ere, bueno, ba... Eta aurten, dana bildurretan ginen, ba, Euskal Mendi Federazioan, pandemian honek atzeratu ingo zuela edo, eta gertatu da altzerantziz. Ni dakidala, ustailerako ja, joan den urteko numeruak beteta zeudela. Pensa, eh? Ordenagan joatean, sartu nahi zuen bertan, ordenagailu batean, eta bosteun bat, eh? Aipatzen didate, Xabier, bai, da gutxi, bosteun bat, eh? Ez. Da gutxi. Bai, egia dela, bueno, ba euskaldunak beti dani, ba nahiko mendizale kultura barrutik handaukagula, ni ere ba bueno, mendian ibiltzen naiz, baina nik uste aurten bai udaran eta bai konfinamenduan geroztik, ba Aiako harrietan inoizko jendetzarik handiena ikusi dutela. Larun batero igandero beti hortzegoen jendea eta imaginatzen dut, ba bueno, zuentzat ere pozgarria izango dela. Osean, garai batean politikari buruz hitz egiteko izaten zen. Baina hortik aurrera, hoize izaten da gehiago dena, eh? Ni orain gutxi dela, urbinako Mendizarranan dauden harriko ezkorraietan, ni gazetanan lasterka ibiltza gure zibilak atzean genitula. Garai batean hori izaten zen. Ikurrina orandika legalizatu gabia zen, eta urbiako kanpatan izaten zen, urbiaren jasoaldi bat, eta batian sartu ziren gure zibilak uste gabetan, eta gu lasterka korrikatea ginen bazer bazetara. Eta nik, aldapagora, toen gutxi dela, oin jubilaturikan, pasatu gera, alde bez, behera, eta nik goratzen ere buruan, orain berroi eta martapik urte pasa, hau gora, tximino bat bezala goran etorren, eta oin, ipurdian gutxu ezin ikan bera. Garaiertan, Xabier, garaiertan bazekiten aski ondo, bai, mendizalea zela, eta igotzen zela, urbia txindokira da, baina politika lana itia ere bai, eta gero gitarrakin ere bai, eh? Bai, bueno, tarrakien ere bai, ez da astu jo. Gero, mendi munduan eta bakardadea oso peligrosua da. Eta hor beste afera batean sartuko gera. Ni gaipatzen nuen Felixekin orain duela eta presidentearekin aipatzen nuen orain duela egun batzuetan, gaur egun kontu egin behar dela mendian. Eta bakardade hori, ba, azkenean ondorio latzak izaten aldituela. Bai, neri beti, behintzat mamen, azaldu diate, mendira bakarrik ezin zara baina izun. Hoxe. Ez. Bueno, a ber, bakarrik joten daiz jaizkibelera. Ba, bueno. Jaizkibelera, zede, bueno. Jende asko ibiltzen da. Hori, aipatzen dut dugu, salguespen bezala? Bai. Claro, a ber, nik nire kuadria ez dabil mendian. Orduan nik nahi eta nahi ez, ba, bilatu du nire bizitza beste aldetik. Horregatik handitzen nire gomen dezadean, ez? Baina orain, ausartu nahi, zain dela urte bat, edo bi urte, bakarrik joatea. Jaizkibelera bakarrik. Aiko harrik ez nahiz behar joango bakarrik. Ez, ere, bueno, jaizkibel, bai, bere puntua dauka. Batez ere, jaten batzera itxasaldetik, bere puntua sakona. Baina jende asko ibiltzen da eta, bueno, eramaten duzu mobila eta, bueno. Bueno, jaizkibelen atzean, ez dakit, ni bakarrik... Bai, zuk egin duzun, galdera horri pixka bat zerbait esan nenioke, bai. Gero eta teknika gehiago sartzen da mendibizitzan ere, eta ni hortan pekatari zaharra naiz, baina igual da, ni maite mindu nintzen GPS-akin. Ematen dizulako ikaragarrizko eskatasuna zuk, deskargatzen duzu internetetikan edo zein ibilaldi. Ruta, ibilaldia, eta... Ba, Santiagorako bidea, ni jubilatu eta lehen da biziko gau ezagin, inuen Santiagorako bidea. Eta nola inuen, baina inuen bakarrik, bueno, Santiago Bidean etzoaz baina ere bakarrik, mila talde daude eta lagunak, baina nire kabuz inuen ure da, eta bino, inundik anere ez nintzen nire kabuz ausartuko bidealdi hori egitera, ez banuen GPS-aren laguntza. GPS-ak markatzen dizu, esan dizu momentu guzien nun zaude, ematen dizu ikarrezko segurantza. Eta horrek, gazten jenderen artean, asko zobekio manejatzen ditu medio hauek, eta gero, eta gehiago ibiltzen dire eurekan bakarrik, edo bai binakakoa, bikotuekin, bina asko bakarrik. Gainera gero... Hori esango nioke, ona edo txarra izan, bina gero, eta jende gehiago dabil bakarrik mendila. Gero hor beste Getxian beti, nahi betxian, aipatu diate beti, bakarrik baina. Ez dakit, mamen pixka talde horretatik, zehaztu nahi duzun, zo zer. Nire iritzi hori izan dudan, bakarrik baina ere. Hala ere, jepesakin joan, eros joan, txurria. Okertzen bat zaizu, abertzen egiten duzu. Ezin duzu pausorik eman. Hori, horretan zentratu nahi nuen nire gehien bat, ze gainera orain... Ezin duzu pausorik eman, nire horrein txe bertan atxoken duen nire eskaiola, zeren txurrista bat egin nuen mendila eta ez nintzen bakari, nire lagunakin. Ordan, hori gertatzen bat zaizu mendian jaizkibela adibidez ez dago kuberturarik. Eta hortaz bai, ni hortaz zuekin nago, bakarrik ez dala joan behar. Bueno, hortxe, ba, mezua, bakarrik ezin dela joan behar mendira. Ni pekatua noizian behin egin dut, baina bakarrik ez da joan behar. Eta gainera orain dago beste komponente bat, leno gehienak ibiltzen joten zirela mendira, baina orain ere badagoela jendeak horrika ibiltzen dela menditikan, geroz eta gehiago, eta hor bai da egon daitezkela ez bakarrik orkatilak eta, bueno, gauza grabeagoak ere egon daitezkela, ba, mendi gehienetan jeizterakoan. Eta bueno, leno Jean-Pierrek historiari buruz gehiago jakin nahi zuela, uste ere liburu bat atera zenutela duela gutxi, Irungo mendizalea Cabretonetik, Finisterrera, kostaldetik. Kontatu iguzu pixka bat liburuaren inguruan. Bueno, di kostako... Hori Felixek egin zuen, eh? Bai, bai. Felixek egin zuen, proiektu bat bol luzera. Urte bat zuen, bai, eta, bueno, proiektu zabaldu genuen ere, eta aipatu genuen beste garrai batean, eta izan zela garrantzitsua zuentzat, eh? Bai. Eta elkartearentzat. Baina illa ustegabeko historia uste dut izan zela hasi. Bai. Hasi ginen Baiona inguruan Cabretonetik, baina ez pentsaturik horren bukari izango zela Galizi puntan. Nik uste dut horren arrakastaina handia izan zuen lehen da biziko ibilera hoietan, gero segi joan ginen, gero Bizkaia pasa, Gipuzkoa pasa, Gipuzkoa Bizkaia, Asturiasen o Santanderen sartu. Eta eurek, orduan... Bideak eraman ziztuzten. Eure, burua berotu, eta gero segi, eta azkenien bukatu genuen lekua. Eta aurten, horren ondorioa pentsatzen genuen, gauza berbera itxia, Katalunian. Goitik anasi, eta Alicante gaino edo. Baina pandemia honeko haidean utzi du proiektua. Bira, eta gero, bueno, gu jakitun gera, ba, bueno, ba, aste buru batzuetan, ba, bueno, ibilaldiak antolatzen dituzuela, ezakit nola ibiliko zareten orain pandemiaren ostean ibilaldi horiek, ozei proiektuak azuten etorkizunean? Ba, urten momentuz ezer. Ez dago, momentuz ezer ez. Ez dago ibilaldirik, urten. Gaur genuen veteranozeko irtera. Bai. Eta, klaro, pues nada. Bertan behera. Bertan behera. Ostegunetan izaten da veteranoen irteerak, ez da? Bai, ilean behin. Ilabete behin egiten duzu. Bai, ostegunean bai. Eta bertan behan denditu da. Bai, beste afera bat garrantzitsua aurten, eta joan den urtean ere bai, geure ezagunak ere, ba, bueno, asko gez, baina batzuek bere bizitza galdu zuten garai batean, eta istripuak izan dira. Hain zuzen ere Aiako Harrian. Eh? Ni nire lagun bat badut erroibiden ari dena saskibaloi elkarte batean, baino txurrumurro eta irumugarrietan ere bai, hoi Aiako Harria da dena. Eta kontu handiakin ibili behar dela, hori aipatu behar da. Zeba, ondorioak gero ordaindu behar dira, alde horretatik. Eta hori buruan sartu behar dugu ondo, mendizale guztiok eta mendizaleen inguruan ibiltzen direnak. Begira, Aiako Harria da mendia oso kompletua, oso. Hor duzu bigarren eta hirugarren duzu Alnilla pasatu behar. Duzu, nola da, Kaidaz. Kamildegiak. Eta hor da jende esaten du, ba, Aiako Harria guaz. Osea, konten eta baino, no, ez, bende komplikazioa daka. Da, oso kompletua daka trepada, daka mildegiak, dauka... Denetatik. Eta gero altuera da, 0 metrotik, 0 metrotara, orduan, kostatzen da, mendi serio bat. Askotan... Orduan jende hartzen du, kon alegria, eta orduan zibile da. Beti errespetu izan behar dira. Gertu izatea, pixkat galtzen dugu errespetu hori, Josean? Etxetik ikusten dugu Aiako Harria eta, bueno... Ez dakit, Aiako Harrian enbeste istriburik ez izan du, azkenengo... Azkenengo boladan, bai. Hori baliteke izatea, orain pandemia hau dela eta beste deporte moduak edo eiteko azalego, ez dakit zeren gatik, bai, bakarrikan jutia mendira edo bakarka ibiltzia eta gainera arriskurik eza alkutsatzeko, jende asko, osea, mendia ezautzen ez duen jende asko juninda mendira. Zainik uste dut, arriskuen berri eta Aiako Harrian gertatutakoa gauza berbera izango dela. Xabier, eske ondorioak izaten solatzak, alde batetik bizitza galtzea, baina gero ere helikopterakin eta, bueno, jendea jasotzeko hortikan, ba, bere diru kontua ditu, eta ondorioak alde horretatik, eh? Bai, bai, argi dago, hori hola da. Gainera, kontuz junbertzea mendira, izan ere, ba, bueno, gero zerbait gertatzen denean, normalean ez direlako gauza xamurra gertatzen. Ba, bueno, nik ezakit beste konturen bat errepasatzeko bai. Tarte daukagun, Jean-Pierre? Bai, federatze, bai, ari honetatik, eskaera eta jendeari esate, esan behar dugu kontuz eta federatu egin behar dela. Bai, nik uste bizkarat gure izketaldia jarraitu den baten batek. Ba, era bat azpitikan edo azpiesan hartuko zuela. Mendira ez da bakarka, osea, bakarrikan ez da joan behar. Nik endut esango paseo oso erresak edo baldin badire etxe inguruan daola, baina nola paet errokaldia baldin badan mendit tontorrak edo baldin badie bakar jutiak arriskoa dauka. Bai, badira telefonua deitziak edo helikopteruak edo asko moitzen die, baina hori ez da arrazoen haikua. Hilak arrautu orain gutxi dela Pirineotan bazen bat, egunak eta egunak izan du dire haren bila eta gorputza, eta gero, anboton berean gertatu da gauza bat, inork ez zuen gorputza harrapatzen, bakarka junda. Oin bai badakit hori, azkeneko urtean, nahiko adindu mendizale urtetakuak, hil jindire, eskinetan, kaso bat daukago, bere alabakin zijoana anboto inguruan, Jotzak emandan ez amilda betetik kanpo. Kasuak badaude agertzen dira kasuak noizbenka agertzen direnak, ba bueno, hori boton edo gorbean ere gorpuak aurkitu dituztenak, gazteenak ere bai. Orduan bueno, bakarrikan ez joan. Hori bai. Mezu argia, bakarrikan ez joan. Bakarrikan ez joatia. Kontu zibili mendira joaterakoan eta posible den heinean federatu, ze bueno, horrek ere baditu delako bere onurak, ez? Oso garrantzitsua da, eh. Eta gero beste proiektu bat, ja aurrera. Zoazte, antxo saioako proiektu hori, elbarritu entzat, aintzun duera nino bai. Joateko, hori burutu bat duzuen, nola garatzen ari zarete. Bai, Felix emendako eskinean, da berak esan guluken, nik esan dut berak esateko euskera, eta esaten dut ez zela zerbaitzen baino kontua da. Bai, orain, amairu urte diela, Irungorriko txeak eta Gipuzkoko aldundiak, proiektu bat onartu zuten, egiteko bidaska oso xamurra eta erresa, bueno, irundarrak eta ingurukoak geanak, batakigu, irundikan aiako herri erlaiz eskinera karretera bat egin adola. Bai. Eta hortikan, atera antxote zaroia, ba, bertan dago, karretera hortatikan, errepid hortatikan atera eta antxote zaroiatik, gu badugu irunen, oso ba, irundarrak ere ezagutuko zutena gure, Niagara partikularra, Niagara urjauzila. Aitzondo. Aitzondo, hoi, ez duk esan duzuna, oso politia da hori, eta irundarrasko izango dira, ikusi ere zutenak egin. Gipuzkoako urjauzile luzena. Luzena, ara begira. Tari, zu bilbotarra zarelik, eh? Ni jaiotzez bilbotarra, baina bueno, duela asko irunen bizinaiz, baina bueno, hortxe dago datua. bueno, esan nahi du burua ongi ornitu edukatzen. bai. bueno, hori da, eta orduan, proiektu horrek nahi zuena zen, pixko bat biltzea, baina oso bidaska, oza, bidena barbatekin oso goxua eta erresa. Elbarrituak edo ibiltzeko moduan, bere zilakin da guzti. Eta gutak iguna da gure lagun bat, horrendik aziente gogor bat egukizuna, horren zila derruetaz edo hortan ibili beharra duena, saiatu zen, pentsaturik ere hori bide hori egina dagoela edo errestua, eta horrendik egin gabea dagoen koruleta gizajo etorri zen, bo, joan eta torri jain zuen oso modu txarretan. Horregatik pixka bat atera nahi dugu berera, ta, ekarri burura, norbaitek udaletxeko entzuten baldin badigu edo, Gipuzkoako aldundikoa baldin bada hobe. Gogorak hartzea. Orduko sosa hoiek, diru hoiek beste ingurutara junin ziren eta ja bultatzen duten. Berriz ere pixka bat indartzea proiektuei jende askok, ba edertasun hori bertan daukaguna, urrutitasun hori kendu. Oso ondo. Hurbildu. Ba, oso proiektu polita, eta, bueno, xoxa horiek itzultzen bean, eta gogoratzen dugun bai, Irungo udalari eta baita Gipuzkoako diputazioari, ba, bueno, proiektu horretan, ba, bueno, berriro inbertitzeko. Oso niko pentsatzen dut, bai, Irungo udalak eta diputazioak hain zuzen ere osatuko dutela azkenean hori, ezakit garaia berezia dian, baina alata guztiz hori pentsatzen dut osatuko dela. Ez da diru asko biharrotako. Gaur egun dagoen medioekin edo erreztasuneko hori plis-plas bat dien da. Oso. Bueno, ba, mila esker gurean izatagatik, placer bat izan da zuekin hitz egitea, Josean eta Mamen, eta bueno, ba pandemia pasata, ba, bueno, normaltasun berri honetan, ba, ibilaldiak eta antolatzen duzuen inan, ba, mendikan jarraituko ditugu, eta bueno, ba, ea norbait gehiago federatzen den, eta esan dakoa, mezua, kontuz ibili, eta ez bakarri joan mendira. Hoxe. Hoxe. Bueno, a mi esker eta hurrengo arte. Zueri, zueri. Itxegileko aukera emateatik. Vale, agur. Bueno, eta behin Irungo Mendizalearen kontuak jakin da, bueno, aste buru honetan Real Unionek denboraldi aurreko lehen lagun artekoa jokatuko duela aipatu behar dugu, Jean-Pierre, Erreala zeren aurka jokatuko du, sarrenan aipatu duzu, ba, ate zitxia izango dela neurketa hori, Aitor Zurakaren taldea denboraldiari begira zeinbait neurketa jokatuko ditu eta lehena ondo ezagutzen duten taldearen aurka. Bai, Aitor Zurakek zer ere ondo ezagutzen duena eta aipatu dezagun azken egun hauetan Erraunek bere entrenamenduak zarautzen betzetzen ari dituela eta bueno, alde horretatik prestakuntza normalean joala, ikusiko dugu taldea nola aurratzen den eta nola garatzen duen bere prestakuntza, hain zuzen ere 11etan jokatuko da neurketa hori eta atea itxita zubietan Mikel Azkoitik hori nahi zuen aipatu nola garatzen ari den aurreden moraldia. Bai, Erreala beren aurka ere jokatuko dute, Pasaiaren aurka, Izarraren aurka, Tolosa eta Alabez beren aurka, izan ere, bueno, Alabez be kasualitatez denboraldiko lehen neurketa izango dute, eta, bueno, esan bezala Jean-Pierre, guazen entzutera Mikel Azkoitiren hitzak. Ba, aurreden moraldize ondo ari da, denbora asko ongea, asteko zai eta danok pozik astiez. Piskat desberdina, gauz berezisek izango txu horre demoraldisek, temporadik eukiko txun bezala xa, testak egin berra, piskat segurtasun neurri desberdinek, ingurukuen positibuek, bueno, danea piskat jarri berko dugu, baina bueno, hasi geha martxan hori da importantena, eta hain piskanaka egokitzen jungo gea, tokatzeien gauze den, eta baina oin arte ondo. Taldie egoera honien etorri da, hainbeste hilabeteta gero, eta ondo entrenatzen nahi geha, eta gogotxu, ja igande ondan jokatze du lehenengo amistosue zubietan, Realan bigarren filialan kontra, eta bueno, abertze zen eurri mateko kapaz gehan lehenengo proba ondan, oindik lehenengo partido txauetan, bueno, gauze asko oindik airien daude, karga askokin aldatzea, baina bueno, egise da denbora asko eta gero berriz partido bat jolastea guzela, eta alde hortatik ilusixoz. Así que a ver nola jutean eta bueno, pauso bat geixo, astero ukiko du partido 8 bat eta a ber urri erdireko momentu honin iristei daukeuen. Ba, aurreden moraldize ondo ai da. Denbora asko ongea. Berri sartua zen hor Mikel Azkoitik, gogotxu berriz, hor zegoen, erdi Azkoitiarra. Mikel Azkoiti juaristi. Hortxe. Bi gauza alde horretatik, Reunionek ba, atezain bat fitxatuko du. Ordu hauetan edo bihar etzi, erdilari bat nahi dute ere, eta Telisen afera, ba, aski zikindua da azpitikan, gero ez ga asko sartuko, baino ez duela jarraituko Reunionen ziur. Oain, azaldu da, ja, fitxa profesionala izan zuela Uruguaien. Ara. Eta, claro, Ramoneko agintariek ez zekiten ezer. Noski bai. Orduan bitartekari bat hor, ba bere asutuetan ibili da eta afera aski zikina eta ikusiko dugu ze hartatzen. Baina Telis duela Ramoneko jarraituko ziur hori. Harri da eta Ramoneko ordaindu biharko duela formakuntza eskubideak ere. Gero beste gauza bat bukatzeko uste dut txori txiki batek esan dit Larreak federakuntzara hauteskundeetara ez duela bere burua presentatuko. Bueno, ba, hortxe Real Unionekiko eta futbolarekiko hitza, bueno, azken apuntetxoak, gu beste kirol batzuetan zentratuko gera jarraian, Turreko 18. etapa jokatu zen atzo, Col de la Loseko mendate gogorrean bukatu zen, 124 ko pendentza zuten maldak igo zituzten, eta bueno, ba, Mikel Landak ezin izan zuen nagusien, ba ziklismoko protagonista nagusien erritmo atera, Miguel Angel López Kolombiararen zati izan zen garaipena, eta esloveniarrak, ba, bueno, bi txirrindulari esloveniarrak izan jarraitzen dute Turreko lehen bi postuetan, Primoz Roglic, Rogliček darama maiotoria, eta Tadej Pogačarrek ba, 57 segundotara dago. Mikel Landa 7. postuan dago, Roglicekiko 3 minutu eta 27 segundotara. Futbolean, ba bueno, Espainiako liga hasi dela badakizue, baina bueno, ba fitxaketak egiten dabiltza euskal taldeak. Aitzo Ibarrek Yoshinori Muto aurrelaria japoniarra ba taldean maginan utzitarituko dela jakinarazi zuen. William Jose badirudi Tottenhamekin kontaktuan dagoela eta ba bueno, Atletikeko Unai Nuñezek ba utzita ateratzea eskatu du. Emakumezkoen futbol ligak badu hasiera data, datorren urriaren 4ean hasiko dira Atletik Erreala eta Eibar. Espainiako ligan lehiatzen urriaren 18tik aurrera, ba futbolean federatua dauden gainontzeko taldeak izango dira. Ta saskibaloiari dagokionez, ba Eskoniak atzo Portesen aurka lagunartekoa 125 eta 61 irabazi zuen eta ba bueno, atzo Gipuzkoa Basketek babesle eta elastiko berria aurkeztu zuen. Akunza, Nafarroko Unibertsitateko klinika izango da babesle berria. Eta Jean-Pierre, bagu honekin gaurko saioari agur eman bar diogu. Placer bat izan da beti ere, ba nola ez, zu gurean izatea eta nola ez, entzule, zu ere ba irratiaren atzean izatea. Gogoratu, astelenean etorriko gera 9:05, 9:00 laurden gutxiagotan laburpenarekin eta bitartean izan untxa eta eguerdion Jean-Pierre zuri ere. Eguerdion bai. Aio.